Sura findi uskunne. Karmolan chidu isai. Yim tustiyo koye niya mawe yim burwaye ya suwa lip maram magdala maram faldea kaurida kuroro leera. Sadamang chidi loloyeno. Malay ya kamande la samalan jipche kau kurada timbalje kladan napkeno. Chamononju malakchigay. Kajamunjiye bul huak. Sojiyadi ridunjuro chauro lolo jane. Amsonu nairo waliyara. Amma malay yadiye kamuadro bareri nui. Isa kam kaskaro jajana da manu yiro nokana. Wuljina digay tina adam bao. Chijana. Aro na tia sanajana da ruyo. Daji duan leno furanjuro karmolan chijana. Ti naiya burwanjani chiri galileiro leji. Na din tia rui uluguno. Ako adha nairo unja kanayeno. Daji kamuadi karu unja kamdanae. Jawra kaji fanja yero. Kauridin chaluye. Chaase lawarda. Furawanjuro njadaro leera. Sadamang isa taiya kapchie. Uso oye niya. Nanjuro isane. Sinjuro kamdaane tiro ambutkeera. Daji isa etairo bareri nui. Leno karamianiro wulguno chidi galileiro leja naadun uwa sarui yano. Sojia gure duwe lawarnjo. Kamuadi lezu chadi duwang sojia gure duwe laanja bernidhiro waldane uraali manna edhiro au wakajana samma uliera. Taie amurada roko chaptane niya ngoera niya uli nguu sojiadhiro chade tairo ako awu luidi. Bune kenem die duwang furanjo so isane kami njuda ndaliera. Koro gomna di awo adha afanjia tia loonie na iya njamo yera. Daji sojiadhi uli dha chamoe lejane tairo uljana adhiga ikedo. Adhiga ima kukundeno mana adhi churo ya udiaeng tatargaada. Isa ya fura anjuro fuledu. Daji fura meun tilondi chiri galileiro lejane kau kuru isa tairo uljigna adhiro kadira. Tia kiaru nia tiro ambutkira. Amala anja dakira. Daji isa nanjaro isa tairo kunduwa samea chiri ya samma uro sadina. Adhmanangaro leno jama dunaye samma fura aniro deo. Tairo chu bawadia, tadadia, ruhudia lang kasala yudo. Koro wadaan na iro njadikana samma jaro, taia alamo. Nono, usawisoro na iya roko, harchi rudunayro, yano.